राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल बात करते थे उसमें बताया भी ये अमोलक हीरा है, मानव जन्म है, ये बहुत कीमती अमोलक हीरा है। इसमें 3 पूरा दुकान बताई, वो 15 वर्ष की और 25 वर्ष की और 60 वर्ष की। तो ये उम्र है बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था। तो ये खेल कूद में, ऐश आरामी में और कुटुंब की चिंता फिक्र में समय चला जाता है। हमें करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। तो तात्पर्य था भाई, समय अपना सदुपयोग में लगे। तो हरेक भाई बहन के लिए जो समय मिला है, अब जो वर्तमान में समय है, वो चाहे बाल्यावस्था का हो, जवान अवस्था का हो, चाहे वृद्धावस्था का हो, भगवान में तत्परता लगा दें तो सब में ही कल्याण हो जाएगा। बालक का भी कल्याण हो जाएगा, जवान का भी, वृद्ध का भी, रोगी का भी, निरोग का भी। इसमें एक विलक्षण बात यह है कि मानव शरीर मिला कल्याण के लिए है, तो आपकी परिस्थिति कैसी हो, आपकी अवस्था कैसी हो, सब अवस्थाओं में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो भगवान परिस्थिति देते हैं वो सबकी सभी कल्याण सामग्री है, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए वो सामग्री है सभी। सुख भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, दुख भी परमात्मा प्राप्ति का साधन है, अनुकूलता से अनुकूलता भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, प्रतिकूलता से प्रतिकूलता भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, स्वस्थ से स्वस्थ अवस्था भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है और बीमार से बीमार अवस्था भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मानव शरीर साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है। तो जो मिली है परिस्थिति वो सब कुछ परमात्मा की प्राप्ति का साधन धाम है, साधन साधन है। भाई बहनों के मन में जची हुई है कि हमारे कोई विशेषता से अनुकूल होगी तब भजन करेंगे, अथवा जो साधु हो जाए वे भजन करेंगे, बहुतों की धारणा के बूढ़ा होंगे तो भजन करेंगे, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सही बात है बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, जवान अवस्था सबकी सब कल्याण करने के लिए है। जितनी छोटी अवस्था है उतना ही संसार में लगाव कम है, और जो जो बड़ी अवस्था होती है त्यों ही त्यों संसार में फसावट ज्यादा होती है। बूढ़े आदमियों की जितने खर्च करने की एक प्रवृत्ति कम होती है, छोटी अवस्था में उतनी नहीं होती है। वृद्धावस्था में आयु बढ़े आयु घटे तृष्णा बढ़े, आयु तो घटती है और तृष्णा बढ़ती है, और तृष्णा है वो ही तो वास्तव में पतन करने की चीज है। देखो मिलने वाली चीज तृष्णा से भी मिलेगी, बिना तृष्णा भी मिलेगी, मिलने वाली ही मिलेगी। तृष्णा करने से दुख पाक हो गए, दुख पाकर मिलेगी, बिना तृष्णा सुपुर मिलेगी, वो तो मिलने वाली मिलेगी। यद स्मृतियम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है वो दूसरे की कैसे हो जाएगी? हमारे आने वाला बुखार दूसरे को कैसे आ जाएगा? ऐसे ही हमारे आने वाला धन और को कैसे आ जाएगा? हमारी जो स्थिति है वो हमारे भाग्य की, क्योंकि जो शरीर मिला है ये नए कर्म नहीं है, ये तस्य विपाको कर्म जो होता है उसका फल है। ये जात्यायुर्भोग तीन, एक जन्म होना, एक उम्र होना और एक उसमें सुख दुख परिस्थिति, ये पहले बनी हुई है। आप स्वयं ध्यान दें, पहले से हो ही है। सोई राम रचि राखा, भगवान ने रच करके रखा है, वो हो ही हमारे सामने होगा। तो रचि राखा पहले से रचा हुआ है, वही होने वाला है। होने वाली चीज है एक, करने वाली चीज है। तो होने वाली चीज है वो वैसे ही होगा, और करने वाली चीज में उथल पुथल कर सकते हैं। तो करने वाला क्या विभाग है और होने वाला क्या विभाग है? जो हमारे परिस्थिति मिलती है वो होने वाले विभाग से मिलती है, और कल्याण है वो करने वाले विभाग में है। अब धर्मात्मा बने, पापात्मा बने, कल्याण करें, पतन करें, स्वर्ग में जावे, नरक में जावे, वैकुंठ में जावे, ये हमारे हाथ की बात है। पर धनी बन जाए, हम निरोग बन जाए, यशस्वी बन जाए, बड़े भारी आदर के पात्र बन जाए, ये हाथ की बात नहीं है। निरोगी रहे, रोगी न हो, ये हाथ की बात नहीं है। निरोगी में रहना, अपना कुपथ्य न करना, ये अपने हाथ की बात है। कुपथ्य करके जो रोग पैदा कर देना है ये हाथ की बात है, और पथ्य रख करके निरोग रहना ये अपने हाथ की बात है। तो अभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, पतन कर सकते हैं, अपनी उन्नति अवनति हम कर सकते हैं। खूब ध्यान दें, ये बात बड़ी काम की है। भाग्य के अनुसार क्या मिलता है? धन संपत्ति परिवार शरीर, ये पुराने कर्मों से मिलता है। और धर्म का अनुष्ठान करना है, मुक्ति करना है, कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, ये अभी नया काम करने का है। नया काम करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। पुरानी प्रारब्ध की जो परिस्थिति है वो बदल दें, हमारे हाथ की बात नहीं है। इस विभाग को ठीक समझने में बड़ा संतोष होता है, सही काम होता है। और उल्ट पुल्ट करने से इसमें बड़ा दुख पड़ा पड़ता है, कष्ट पड़ा पड़ता है। तो मानव जीवन का समय है, उसका सदुपयोग करना है, धर्मात्मा बनना है, पारमार्थिक उन्नति हमारी करनी है, ये करने का काम है। धन संपत्ति वैभव वो प्राप्त होने वाला है, उद्योग करने पर भी उतना ही मिलेगा, पाप करने पर भी उतना ही मिलेगा, और न्याय युद्ध काम करो तो उतना मिल ही जाएगा उसमें भी। ये बड़ा भारी एक बहम है कि पाप करने से रुपये पैदा होते हैं, पाप नहीं करो तो रुपये पैदा नहीं होंगे। आज कुछ ऐसे कानून बन गए हैं जिनमें पढ़ने से ये बात बड़ी दृढ़ हो गई कि अन्याय करने वाला ही उन्नति करता है और न्याय पर चलने वाला दुख पाता है। ये आज ऐसी परिस्थिति बन गई है। परंतु मूल में विचार किया जाए तो सुख पाना दुख पाना ये तो जैसा हो वैसा ही पाना होगा। पाप अन्याय करने से पैसा हो ही जाए ये नियम नहीं है, पर भाई बहनों की ये जस भी नहीं है। आज अन्याय पूर्वक काम कर रहे हैं, टैक्स ही लगाते हैं तो अपनी मन से अधिक टैक्स लगा दो। टैक्स लगाने वालों की दृष्टि ये होती है कि इनके पास धन न रहे। अब ये कोई न्याय थोड़ा ही है। एक पुरानी बात हमने सुनी, ज्यादा पुरानी नहीं, थोड़े वर्षों की बात है, संसद में बात हुई कि कैसे वो तो विचार हुआ उनमें कि ये सब धनी धनियों का आदमी धन नष्ट कैसे हो। उसमें बीकानेर दरबार भी जो सुने थे वो बोले कि भावना ही करो तो भावना शुभ करो ना, सभी धनीवान कैसे बन जाए, ये क्यों करो कि सब निरोग कैसे, सब निर्धन कैसे हो जाए, धनवान का धन नष्ट कैसे हो जाए। तो विचार ऐसे ही कर रहे हैं लोग, और पैसे वाला भी कर रहे हैं कि ठगाई से, चालाकी से और चोरी से और झूठ कपट से धन होता है, ये कर ले धनी हो जाएंगे। ये दोनों में ऐसी बात हो रही है, व्यापारियों को तो हो रहा है कि झूठ कपट बेईमानी जालसाजी विश्वासघात करने से धन पैदा होगा, और वे टैक्स देने वाले भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देंगे धन ज्यादा आएगा। ये विचार तो कर लिया पहले, अब करते हैं क्या, कानून बनाते हैं तो जो जो कानून बनाते हैं जो जो ये धोखा देने की बात भी बढ़ती चली जा रही है। कितने कानून बना दो, ऐसी ऐसी चालाकियां आती है कि जो आपको पहले पता ही नहीं था, अब उसमें बड़े एक्सपर्ट हो गए आप, बड़े चतुर हो गए समझदार। तो ये क्या बात है, ये पाप की तरफ ही वृत्ति हो गई, सरकार की कहो प्रजा की कहो सबकी कहो ऐसी बात हो गई। तो इस बात से सच्ची बात समझ में आना कठिन हो गई। हम देखते हैं सुनते हैं मिलते हैं तो पता लगता है, कभी भोगे अच्छा से ठीक होता है, त्याग से ठीक नहीं होता है, संग्रह से ही अच्छा होता है और त्याग करने से अच्छा नहीं होता है। ऐसी लोगों के हृदय में भावना बैठ गई है, उल्टी भावना बैठ गई है, और सुख होता है नहीं, झूठ कपट करने से ही नहीं होता है, भोग इच्छा करने से भी नहीं होता है, पर उसको तरफ ध्यान नहीं जाता है। कहते अमुक देश इतना बढ़ गया, झूठ कपट से बेईमानी से बढ़ गया, भोगों की इच्छा से भोगने से बढ़ गया, अरे हिंदुस्तान है जो धर्म की चर्चा से घट गया, पतन हो गया इसका। भाइयों बहनों कृपा करो, थोड़े इस विषय में गहरे उतरो, विचार करो, झूठ कपट बेईमानी से ना तो संसार में कोई बढ़िया होता है ना परलोक में बढ़िया होता है, बात ऐसी है। परंतु आज ऐसी विपरीत दशा हो गई कि जो अधर्मम धर्म इतिमा मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि से पार्थतांश, अधर्मम धर्म, धर्म अधर्म को तो धर्म मान लिया, धर्म को अधर्म मान लिया, उल्टी बात हो गई, शुद्ध को अशुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध, ठीक को बेठी, बेठी को ठीक, ऐसी विपरीत बुद्धि हो गई। अब विपरीत बुद्धि में अच्छी बात कैसे जचे, ये बड़ी मुश्किल हो गई। मेरे तो आज मन में आई कि आज के लोगों से मैं मिलूं तो मेरे को ज्ञान हो जाए, ऐसी बात उनकी जची हुई है। एक लड़का आया, बात करी उसने कि झूठ कपट से भोगेच्छा से संग्रह से ही अच्छा होता है, अमेरिका ऐसी बढ़ गई तीसरी इसी कारण से बढ़ गई, ऐसी बातें भीतर बैठी हुई है। इन बातों पे आप कृपा कर थोड़ा ध्यान दें तो बड़ा अच्छा है। हमने तो देखा है, केवल सुनी हुई बातें नहीं है, केवल पढ़ी हुई बातें नहीं है, मेरे देखी हुई बातें भी है। बहुत वर्षों से मैं देखता हूं ना, मैंने देखा है। वास्तव में न्याय युग चलने से बड़ी जो शांति रहती है, त्याग से बड़ा आनंद होता है। मन त्याग क्या, बेईमानी का त्याग, तृष्णा का त्याग, भोगेच्छा का त्याग, भोगों का त्याग, औरों की सेवा में अनुराग, दूसरों के सुख में अनुराग। ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूति ते रथा, प्राणी मात्र के हित की इच्छा रखने वाले परमात्मा प्राप्त होते हैं। सगुणी भी प्राप्ति करोती है, निर्गुणी प्राप्ति करोती है, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। आ जाए मेरे सामने, कहते इससे उन्नति होती है। मैंने बात आज कही थी, मेरी दृष्टि में बहुत बढ़िया बात बताई थी, पर वो बढ़िया बात उल्टी जचती है उनके। मेरे तो इतनी बात बढ़िया देखी कि इस बात का अगर ख्याल करे तो साधकों को बहुत लाभ होगा, ऐसी चुनकर बात मैंने पुस्तकों में पढ़ी सुनी अच्छी लगी वो बात कही थी, पर वो बात ही उनकी उल्टी पड़ती है। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता, वर्षों से आप सत्संग करते हो और अच्छे अच्छे पंडित हैं, अच्छे अच्छे लेखक हैं, अच्छे अच्छे व्याख्यानदाता हैं, अच्छे अच्छे शास्त्रों के पढ़े लिखे हैं, उनकी भी दृष्टि नहीं जाती। वो दृष्टि आज मैंने कही थी, जो मेरे को पुस्तक से मिली, पढ़ने से मिली, मैंने समझे बहुत बढ़िया बात है। और वो आखिर के बाद मिली तो उनकी बड़ी बात उनसे, ऐसी बहुत बढ़िया बात, तो फिर उनको अच्छी लगी, इस बात से आपको कह दी। आपके जचे न जचे बातें अलग है, काम में बात बढ़िया है, इधर भी आप कृपा करके सुने, वो बात बताता हूं। ये जो कामना का त्याग, गीता की क्या, गीता का जो विवेचन है वो क्या कहता है, गीता विवेचन, गीता पर विचार करता हूं, पढ़ता हूं, विचार करता हूं। बहुत वर्षों पहले की बात है, उस समय में मेरे बात जैसी थी कि गीता में ये बात है, वो बात अभी तक वैसी है, उसमें कोई हेरफेर नहीं हुआ है, तो वो बात कहता हूं। आप क्षमा करेंगे, दया करेंगे, मेरे पर कृपा करके सुनेंगे, ध्यान देंगे। हम जो कामना का त्याग करें, दो बात बड़ी, कामना का त्याग करना और भगवान को याद रखना, ये दो सार बात। बहुत वर्ष पहले 1984 की, विक्रम संवत 1984 की बात है, विक्रम संवत जो है ये हमारा, उसमें 1984 की बात है। उस समय भागवती कथा करी थी, गीता की कथा करी थी। उस कथा करने से, कथा कहने से आदमी के जोर पड़ता है भी क्या तात्पर्य है, ठीक ठीक मैं बात कहूं तो ख्याल करना पड़ता है। तो गीता का ख्याल किया तो गीता में भगवान को याद रखना और संसारिक कामना का त्याग करना, ये दो बात सार मिली थी उस समय, अब भी वो बात है। कितने वर्ष हो गए, बदली नहीं है अभी भी बात। अब वो कामना के त्याग की बड़ी कठिन बात मालूम देती है, कि वो बड़ी सुगम हो जाए आप ख्याल करें तो। ऐसी बात मेरी संतों की बातों से मेरे को मिलती है, सत्संग से मिलती है, पुस्तकों से मिलती है। अब वो मिलती है वो इसी क्रम में कह देता हूं। आपने ऐसी बात कही, मेरे घर की बात नहीं है, मेरे घर की ऐसी बात पैदा ही भी नहीं होती मेरे, मैं तो वो बात सुन रहा हूं, कह देता हूं। वो बात एक है, हमने आप जो अपने कामना के त्याग की बात कहते हैं, तो कामना हम क्या करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपके सुनते सुनते आप बूढ़े होंगे, हो गए, मैं भी कहते कहते बूढ़ा हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। तो ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश एक बात, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी और चेतन अमल और सहज सुखराशी, पांच बात है। जीव छठा जीव खुद हुआ और पांच बात उसके साथ हुई। ईश्वर का अंश है जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुखराशी। अब वो चेतन है, अमल है, सहज सुखराशी है, उसकी कामना क्या होती है? कामना होती है धन मिले, भोग मिले, आराम मिले, आदर मिले, संसार में प्रतिष्ठा हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, लोग मेरे को अच्छा कहे, ये इच्छा होती है। तो इसमें ये जो हम चाहना करते हैं धन मान आदि की, खूब ध्यान दें, ये इच्छा करते हैं तो ये इच्छा हमारी पूरी होती है क्या? ये इच्छा पूरी नहीं होती, कभी किसी को हुई नहीं, कभी इच्छा पूरी होगी नहीं, कभी इच्छा पूरी हो सकती नहीं। और ये इच्छा सबकी पूरी होती है, सबकी पूरी होगी, पूरी हुई है, अब भी हो रही है और अगर भी होगी। क्या कि जो बात होने वाली है उसकी इच्छा करोगे तो चीज मिल जाएगी, और होने वाली नहीं इच्छा करो तो नहीं मिलेगी। तो इच्छा पूर्ति होना ये एक कोई विधान के अधीन है, इच्छा के अधीन नहीं है। हम इच्छा करें तो धन मिल जाएगा, इच्छा नहीं करें धन नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है। धन इच्छा करें और हमारे मिलने वाला होगा तो इच्छा उपदोष से धन मिल जाएगा, और धन की इच्छा करें और मिलने वाला नहीं है, उद्योग पूरा करें तो धन की इच्छा धन नहीं मिलेगा। तो धन का मिलना न मिलना, स्वास्थ्य का मिलना न मिलना, आदर मान का मिलना न मिलना, स्वास्थ्य का मिलना न मिलना, हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। कोई भी आप में मैं से आप में से कोई नहीं है, किसी किसी की कोई इच्छा पूरी हुई नहीं, ऐसा भी नहीं है, और सब पूरी होगी ऐसा भी कोई नहीं है। अगर हो तो आप बता दो, कोई भाई हो कोई बहन हो कि हमारी तो मनचाही हुई है सभी, ऐसी किसी को तो बता दो भाई मेरी जान में सब इच्छाएं पूरी हो गई, ऐसे एक आदमी नहीं मिलेगा। मैंने एक व्याख्यान सुना, उसमें बड़ी विचित्र बात सुनी, तुम चाहते हो कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, अरे इच्छा पूरी राम की राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम कैसे कर लोगे? क्या राम जी के बाप की इच्छा पूरी हो गई? उसी बात गई, राम जी के बाप की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, राम जी के लुगाई की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। ये सब साधारण है, बात ऐसी सुनी मैंने, तो बात ठीक है। दशरथ जी की इच्छा पूरी हो गई क्या? जगत जननी जानकी जी जो वो बनी हुई थी कहा था, वही इच्छा पूरी हो गई क्या? वो मृगशाला मिल गई? तो आप हम क्या हस्ती रखते हैं बताओ, उनसे बढ़ कर गए हैं? हमारी बहना ये क्या सीता जी से अधिक अधिक है, और भाई लोग क्या दशरथ जी से भी अधिक है? इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी? पूरी होने वाली इच्छा पूरी हो ही जाती है, कह गई कि इच्छा पूरी हो गई कि ये मन में चले जाए, मन चल चले जाए, तो पूरी होने वाली इच्छा पूरी हो जाती है। दशरथ जी के मन में न जाए, कौशल्य की चल न जाए, तो उस पूरी हुई। अब पूरी होने वाली हो गई, उसमें भी ऐसा विवेचन आया है, मंत्री ने कहा है कि मैंने संतों से सुना है कि ऐसा ऐसा होगा, वनवास होगा, कई निमित्त बनेगी, ऐसा होगा। वो सुन रखा पहले भी, पीछे हुआ तो वैसी दशा भी होगी। तो होनहार होता होता है, जो ही होगा, हो तो बड़ो बली, हो तो जो है भवितव्य है, वो होने वाली चीज, हो तो बड़ो बली ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं, होनहार से हार, होनहार से हार किसी नहीं मानी, बताओ। होनहार वो तो होकर रहेगा, तो हो तो बहुत बड़ो बली, एक कर्तव्य होता है, एक भवितव्य होता है, एक वो तो भी होने वाली चीज है, तो होने वाला बड़ा बल होता, बलवान होता है, ताको अटल विचार रहता है, किन मानी मानी नहीं, होनहार से हार, तो होनहार होगा वैसे ही होकर भी रहेगा। तो इच्छा के अधीन नहीं है होनहार, वो होनहार स्वतः होने वाला है। तो हमें तो हरेक परिस्थिति का सदुपयोग करना, इसमें तो हम स्वतंत्र हैं, पर होनहार में हम स्वतंत्र कैसे हो जाएंगे? तो ये इच्छा क्यों नहीं होती? वो मार्मिक बात जो जैसी वो आपको कहता हूं, आप क्षमा करेंगे। अपने जो स्वयं क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, चेतन है ये ईश्वर का अंश है और अविनाशी है और सहज सुख राशि, ऐसा चेतन है भाई जीव है। ये जीव चाहता है नाशवान वस्तुओं को, नाशवान वस्तु और अविनाशी की जाति दो है, अब दूसरी जाति की चीज कैसे मिल जाएगी? इस बात को समझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ, बहुत बड़ा लाभ, जीवन सूर्य जाए। हम स्वयं तो है ईश्वर का अंश और चाह न करते प्रकृति के अंश की, इसमें कोई शंका नहीं हो तो बताओ। हम हैं तो ईश्वर के अंश, चाहते हैं प्रकृति का अंश को, और अविनाशी प्रकृति है, विनाशी बन विनाशी नहीं, परिवर्तनशील है, बदलती है प्रकृति, हम रहते हैं वैसे रहना चाहते हैं निरंतर। तो हमारी जात तो चेतन है और इसी जात जड़ है, हमारी जात है बिना बदलने वाली और ये सब है बदलने वाली। अगर बदलने वाली की इच्छा करते हैं हम न बदलने वाले तो हमारी जाति की चीज नहीं है ये। और अमल है आप शुद्ध है ऐसा आते मल को अशुद्ध चीजों को जो अपवित्र है नाशवान है विनाशी है क्षण भंगुर है जिसमें दुख ही दुख ऐसा है। अरे आप सुख राशि है स्वयं सहज सुख राशि है सहज ही दुख राशि है। तो हमारे जात की बात हमारे को मिलेगी हमारे जात की नहीं उसके साथ हमारा संबंध कैसे होगा उनके साथ ममता कैसे रहेगी उसके साथ कामना हमारी पूरी कैसे होगी उसका तादात्म्य हम कब तक रहेगा। जो हमारी जात की चीज नहीं है जो जात की चीज नहीं है उसकी इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं है। और अपनी जात क्या चेतन है हमें ईश्वर का अंश है तो ईश्वर की प्राप्ति हमें हो सकती है क्योंकि ईश्वर के साथ हमारा संबंध है। नाशवान वस्तुओं के साथ हमारा संबंध है ही नहीं हमारी जाति ही नहीं मिलती संबंध है ही नहीं कैसे पूरी हो जाएगी। वो तो जड़ता में जिसका जितना भाग्य है मिलने वाला उतना तो मिलेगा जाति आयुर्व होगा जन्म होगा आयु होगी उसका भोग होगा। पर जो हमारी जाति की नहीं है वो आज हमें कैसे मिलेगी वो चीज। तो हमारी जाति चेतन है तो चेतन के साथ हमारी जाति एकता है तो चेतन की भी हमें मिलेगा ईश्वर की हमारी प्राप्ति हो जाएगी ज्ञान हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। अब जड़ के साथ हमारा संबंध कैसे रहेगा कैसे बन जाएगा कैसे ज्यादा हो जाएगी। जड़ चीजों का तो भाग्य बना है पहले काम किया है उसका फल बना है वो सामने आएगा चाहे अनुकूल भी आएगा प्रतिकूल भी आएगा समुदाय का आएगा। तो हमारी ममता करें तो ममता हमारी कैसे रहेगी जो हम तो निरंतर रहने वाला चीज है निरंतर बदलने वाली निरंतर बदलने वाली की इच्छा करते हैं हम तो ये कामना सिद्ध होने वाली नहीं है क्योंकि हमारा उनका संबंध है ही नहीं उनका ढंग ही और है हमारा ढंग ही और है। वो तो निरंतर बदलती है हम कभी बदलते ही नहीं। कितनी जूनिया में जीव जाता है जीव तो वो कब ही जाता है जूनी वो रहती है शरीर वो रहता है क्या कुटुंब वो रहता है क्या देश काल वो रहता है क्या ये सब कैसे बदलने वाला। अरे इच्छा बदलने वाली करते है कौन करता है न बदलने वाला करता है तो न बदलने वाले के साथ बदलने वाले की इच्छा कैसे मिलेगी कैसे। एक जाति नहीं है एक तरह की चीज नहीं है। आंखों से देखने वाली बात कैसे कानों से दिख जाएगी कानों से सुनने वाली बात कैसे कानों से सुनने वाली बात दिख कैसे जाएगी और आंख से देखने वाली कैसे सुनने में आ जाएगी। देखने वाली चीज और आंख है एक तेज से बने हुए सजातीय को देखता है विजातीय को कैसे देखेगा। क्या आंख से आप शब्द सुन लोगे आंख से क्या कान से देख लोगे। हमारी जो जाति है अब शब्द का सुनना होगा तो कान से ही होगा आंख से नाक से मुंह से नहीं होगा। स्पर्श होगा तो त्वचा से ही होगा कान से स्पर्श भय हो जाएगा आंख से स्पर्श भय हो जाएगा नाक से जीभ से स्पर्श हो जाएगा। सजातीय के साथ संबंध होता है तो हमारी जाति नाशवान के साथ नहीं हमारी जाति अविनाशी है। कई बात बात जन्म पुण्य में मरणम पुण्य संसारों जो है जन्म ना मरना होता है और जीव वही रहता है और ये जन्म मन मिलता है तो जन्म होता है मर जाता है वस्तु में मिल जाती है वियोग हो जाता है क्यों ये तो मरने विकार होने वाली है। अब ये तुम्हारे साथ कैसे हो जाएगी तुम नित्य परमात्मा के अंश हो ये अनित्य वस्तु तुम्हारे साथ कैसे रह जाएगी कैसे हो जाएगी। तो ये ममता कैसे चाहिए थी ये कामना कैसे पूरी होगी क्या आशा पूरी कैसे होगी तृष्णा पूरी कैसे होगी जो होने वाली है ही नहीं असंभव बात है वो असंभव की बात संभव कैसे हो जाएगी। तो ये होने वाली नहीं है। अब परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो वो आप होने वाली है क्यों होने वाली कि परमात्मा के आप अंश हो। माँ अपनी गोदी में माँ है बालक अपनी माँ की गोदी में जाओ तो माँ का माँ के ऊपर हक लगता है मेरी माँ है नहीं हो तो रोने लग जाता है मेरी माँ मेरी गोदी क्यों नहीं लेती एक गोद लेने में राजी हो जाता है तो इस तरह से आप भगवान के अंश हैं, तो भगवान की गोदी में जाने का आपका हक है, आपका अधिकार है। पर धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोध मिल जाए, शरीर सदैव बना रहे, कैसे रहेगा? इसके साथ आपकी जाति नहीं मिलती, बिल्कुल भी जाति चीज है। तो हमारे को चीज वही मिले जो हमारी जाति की होगी, हमारी जाति की नहीं है वो हमारी चीज कैसे मिल जाएगी, तो कामना कैसे पूरी होगी? इस वास्ते इसके भेद मैंने संतों की वाणी से सुना है, वो मैंने किया है। एक है आवश्यकता, एक है इच्छा कामना, दो है चीज। तो परमात्म तत्व की तो है आवश्यकता और संसार की है कामना। कामना पूरी होती नहीं कभी, आवश्यकता पूरी जरूर होती है, क्यों? हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, तो उसके साथ संबंध हमारा रहेगा। पर जड़ के साथ संबंध हमारा कैसे रहेगा? उसकी नाशवान जीत है, वो तो सभी बदलने वाली है, हम नहीं बदलने वाले हैं, तो हमारे साथ उनका कैसे रहेगा? कैसे ममता रहेगी? कैसे कामना पूरी होगी? कैसे उसके तादात में रहेगा? दोनों का विरुद्ध स्वभाव है ना, जाति विरुद्ध है, स्वरूप ही विरुद्ध है। तो बात हमें तो बहुत अच्छी लगी भाई, अब पसंद आवे ना बात, हो बात अलग है, हमें तो बहुत अच्छी लगी। इधर उधर से जाती ही नहीं है, इधर ख्याल जाता ही नहीं, हमारी चीज तो हमारे को मिलेगी। मृगा मृग संग मनोवृजंती गावर सगो भी स्तुर्गा स्तुरंग मूर्खा से मूर्ख ही श्रुदे भी समानशील अभ्यसनेशु सक्यम। समान स्वभाव हो, समान व्यसन हो, उनकी आपस मित्रता होती है। मृग मृगों के साथ रहती है, मृगा मृग संग मनोप्रजंति गाय वस्तु को भी गायों के साथ रहती है, घोड़ा घोड़ों के साथ, भैंस भैंस के साथ, समानशील बालक बालक एक हो जाते हैं, बूढ़े बूढ़े एक हो जाते हैं, जवान जवान एक हो जाते हैं। जिनकी जाति मिलती है उनका आपस में मिलन होता है। तो नाशवान के साथ हमारा संबंध कैसे हो जाए? हम अविनाशी वो विनाशी, अरे इच्छा करते हैं विनाशी की, वो इच्छा नहीं होती, अविनाशी की इच्छा है, वो आवश्यकता है, वो पूरी होगी क्यों? पूरी हो रही नहीं सकती, क्यों? हम जिस जाति उस जाति के भगवान है, तो भगवान तो मिलेंगे, मिलना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारी जाति के है, उसके हम अंश है। बालक रोता है तो माँ को गोदी लेना ही पड़ता है। तो ईश्वर की तो है आवश्यकता, संसारी कामना, आवश्यकता पूरी होती है, कामना पूरी नहीं होती। जैसे आपके शरीर के साथ संबंध जल वस्त्र का है, संबंध एक जाति है तो निर्वाह के लिए मिलेगी, नहीं मिलने वाला है तो भूखा मर मर जाएगा आदमी, प्यासा मर के मर जाएगा, जाड़े में मर जाएगा। पर ये चीज आपकी जाति की है तो शरीर के लिए निर्वाह की चीज मिलेगी। तो निर्वाह मात्र करना है अपना, वो तो है भाग्य की बात। और इच्छा करना है संसार का धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, शरीर बना रहे, ये रह सकता है? कैसे रहे? ये सदाई नष्ट होता है, परिवर्तनशील है, आप अपरिवर्तनशील नित्य निरंतर रहने वाले हैं, आपका इनका साथ कैसे हो जाएगा? बड़ी सुगम बात मालूम देती है कि भाई हमारी चीज है, ये हमारी है, वो दूसरे कैसे मिलेगी? हमारे वास्तव में ईश्वर है, हम ईश्वर के अंश हैं, हमारी खुद के तो ईश्वर हमारा है, संसार हमारा थोड़ा ही है, सही हमारा है क्या? इतने मोह हो गया है, इतना मोह हो गया है, इतना हो गया है कि हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। ध्यान देकर सुने, बहुत बार बात कही है, वही कहता हूँ, नई बात कहाँ से लाऊं मैं? नई बात मेरे पास है नहीं, पुस्तकों देखता हूँ, वही सुनता हूँ, वही कह देता हूँ। सबके बीच में जची हुई है कि हम जीते रहे, मरे नहीं, हम जीते रहे। अरे जीते कैसे रहोगे? ये शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। आप सबका अनुभव है कि बालकपन में था वही मैं आज हूँ, पर शरीर बालकपन में था वो है क्या? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था वो है भी? देश के बालकपन के साथी भी आज है क्या? बालकपन के खिलौने आज है क्या? क्या उनमें राजी हो जाते हो क्या? बालकपन का देश है, व्यवस्था है, वे साथी है, वो परिस्थिति है क्या? ये आपके साथ आप तो वही है, तो ये बदलने वाले हैं। अब बदलने वाले की आप इच्छा करते हो, न बदलने वाला तो ये आप उचित ही नहीं है। आप बदलने वाले की इच्छा तो आप न बदलने वाले की इच्छा करो तो आप ठीक मिल जाए, क्योंकि न बदलने वाला आप वही रहे, आप कई युद्ध में आप वही रहे, और ये संसार बदलता तो आप वही रहते, ईश्वर वही रहा। कहीं सुना शास्त्रों में पुस्तकों में कि ईश्वर बदल गया, आजकल ईश्वर दूसरा हो गया भाई, उस जगह और आ गया है। ईश्वर नहीं बदला, आप भी नहीं बदले, तो आप एक जाति हुई, शरीर बदला, संसार बदला, एक जाति हो गई। तो शरीर की संसार की सेवा करो, ये आपका काम है, क्योंकि संसार से आपने लिया है, शरीर लिया है मान में, और जो संपत्ति ली है और अवसर ली है और जो शिक्षा ली है, योग्यता ली है, ये ली है, तो ये संसार की सेवा लगा दो। बड़े आनंद पूर्वक और सच्ची नीयत से उनकी चीज उनको दे दो तो कर्मयोग हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, संसार में ली है, इस बार संसार का आप पर अधिकार है, तो संसार का अधिकार संसार दे दो, और परमात्मा का अधिकार आप पर, आप परमात्मा को अपना दे दो। परमात्मा ने चीजें दी है तो इस ढंग से दी है कि जो आपको अपनी ही मालूम होती है, शरीर अपना मालूम होता है, इंद्रियां अपनी मालूम होती है, मन अपना मालूम होता है, तो अपना मालूम होता है देने वाले की विलक्षण, विलक्षण एक विधि है, उस विलक्षणता से अपना मालूम होता है, अपना है क्या, क्या सही अपना पर चलता है, अगर चलता है तो इसको बूढ़ा मत होने दो, मरने दो मत, रख दो समय है हाथ में, कैसे हाथ में रहे, ये तो मरने वाली चीज है, आप जाती की नहीं है, भगवान तो आपसे बिछुड़ सकते ही नहीं, भगवान की ताकत नहीं कि आपसे बिगड़ जाए, कैसे चले जाएंगे, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, तो वो तो आप सिद्ध होने वाली है, वो इच्छा पूरी होगी, उसको इच्छा को आवश्यकता कहते हैं, संसार की चीज को इच्छा कहते हैं। तो शरीर के साथ संसार का संबंध है, तो शरीर के निर्वाह का तो प्रबंध है परमात्मा के, पर तृष्णा पूरी करने के प्रबंध नहीं है परमात्मा के। आप निर्वाह मात्र चाहो तो ये तो भगवान के साथ प्रबंध है आपका, व्यापक प्रारंभ के साथ संबंध है, आपके उद्योग के साथ संबंध है, आपकी चेष्टा के साथ संबंध है, क्यों ये एक जाति की है, और आपका खुद का संबंध भगवान के साथ में है, तो आप खुद रखोगे हमारे विचार भोग मिलेगा, कैसे मिल जाएगा, वो मिलने वाला मिलेगा, नहीं मिला कैसे मिल जाएगा, आपकी जाति नहीं, आपका बिरादरी नहीं, आपका साथी नहीं, वो कैसे मिल जाएगा। इस वास्ते संसार की इच्छा पूरी हो जाए ये संभव नहीं है, और परमात्मा तत्व की इच्छा अधूरी रह जाए ये संभव नहीं है। परमात्मा इच्छा करते ही नहीं, और संसार इच्छा करते हैं, जो नहीं होने वाली तो करते हैं, होने वाली करते ही नहीं, जो ले सकते वो नहीं लेते, और नहीं ले सकते उसको लेने की चेष्टा करते हैं। भगवान का नाम ले सकते वो तो लेते नहीं, अरे पैसा लेना हाथ की नहीं, जो लेते हैं, पैसा है आपका नहीं है, आपके भाग्य का उतना आपको मिलेगा, मिलता है। बड़े बड़े धनी आदमियों को भी खाने के लिए स्वतंत्रता नहीं मिलती, धनी है उन्हें कोई कमी नहीं है, परंतु खा नहीं सकते, ना मिठाई खा सकते हैं, ना वो उसकी खा सकते हैं, इतना सा मिले तो वो खा सकते हो, अधिक खा ही नहीं सकते, रोग हो जाता है वैसा, तो खाने का प्रयास रह जाते खाना खाओ और कैसे मिलेगा। अरे कोड़ी एक पास में नहीं है, मौज मिलती है, खाने में चीज मिलती है, तो मिलने वाली चीज मिलेगी, नहीं मिलने वाली कैसे मिलेगी। आप चाहो तो परमात्मा मिलने वाले हैं, वो नहीं मिले कैसे रहेंगे, क्यों, भगवान तो हम है, हमारे भगवान है। बालक अपनी माँ के ऊपर ईर्ष्या करता है, दुख करता है, अनिश्चय करता है, मेरी माँ को ले ले, तो लेना ही पड़ता है माँ को, यहाँ तो न ले, भगवान तो ऐसे नहीं है ना, हम भगवान के अंश है, तो भगवान के पास जाना हमारा हक लगता है, ये भगवान भी सहायता करते हैं, पर हम बिना हक की चीज जाते हैं तो बेईमानी कैसे सिद्ध हो जाएगी हमारी। ठीक गहरी रीति समझा जाए तो भाई बात ऐसी दिखती है कि हमारे को मिलेगी कौन, कि संसार की चीज तो हमारा जो प्राप्त है उसार मिलेगी, उसी अनुसार मिलेगी, और परमात्मा हमारे को मिलेगा, मिलना ही पड़ेगा, ये कर्म के अधीन नहीं है। कर्म जन्य चीज नाशवान होती है, और अब जो चीज अविनाशी परमात्मा और अविनाशी हम है, तो हमारा परमात्मा का संबंध घनिष्ठ है, तो उसकी चाहना करे तो मिलना पड़ेगा उसको। तो कल ये बात बताई कि तीन जो दुकान है 15 वर्ष की, और फिर 40 वर्ष की, फिर 60 वर्ष की, तो फिर कितनी दुकान रहेगी, मरने में, बालकपन में मर जाए, जवानी में मर जाए, वृद्धावस्था में मर जाए, 40 वर्ष ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक ये है। और उनमें जो जो जीता है त्यों त्यों फैलता है, तरह तरह की बातें, तरह तरह देशों को देखो कितना विस्तृत दुकान हो जाती है। अब अपने अपने क्या मिलेगा साथ में, इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर वो हो जाएगी, पर संसार की प्राप्ति होनी है तो हो जाएगी, नहीं हो तो नहीं होगी भाई, उसका संबंध हमारे साथ है नहीं, हम प्राप्त कर ही लें, बाकी कैसे मिलेगी। तो कल दृष्टांत बताया कि जब जाने लगा तो क्या किया कि दुकान पर बैठे हुआ थैला था, एक दो थैला लेकर के कूद गया बाहर। उन थैला में क्या था, वो खूटे लोहे का बाट था, उसमें पत्थरी थी, उसमें कोई टक्का था डबूसाई, कोई पैसा था, कोई रुपये का अगर मर गया तोल में लिया तो भरे गया, ऐसी चीज मिली तो वो क्या है, तुम्हारे पाप पाव धरा देंगे, तुम्हारे तद कर देंगे, इतना घास गमों को दे देंगे, ये दे देंगे, ये चलेगा साथ में, अंत में ये हाथ लगा। जो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती थी उसमें थोड़ा सा मिल जाएगा, वो भी कोई अच्छे आदमी हो गए तो वे कहेंगे, नहीं तो कौन कहे महाराज, भगवान की प्राप्ति करो, भगवान तुम्हारा नाम जप कर देंगे, इतना तुम्हारा दान पुण्य कर देंगे, इतना रुपया तुम्हारे पुण्य में लगा देंगे। अब वे लगाने वाले जो लगे थे वो भी नाशवानी होगा, विनाश कैसे, और परमात्मा प्राप्ति करा सकते नहीं। कोई अच्छा आदमी वे कहते हैं परमात्मा प्राप्ति करा, हमारे हाथ की बात नहीं, उसको भगवान की याद दिलाओ भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो वो तो उनको स्वयं देव जब होगा। अब लाल लगे थे ये तो दान पुण्य कर देंगे, तो वो जड़ चीजें करेंगे, चेतन कैसे लगा हो जाएगा ना, वो दूजे कर सकते हैं ना, आप करते आप तो करते नहीं, दूजा कर सकते नहीं, तो बात क्या होगा। इस बात को अपने समझना है, तो जिसके साथ हमारा संबंध बन ही नहीं सकता वो इच्छा कैसे पूरी हो जाएगी। कान के द्वारा हम देखना चाहे देख लेंगे, आंख के द्वारा सुनना चाहे सुन लेंगे, नाक के द्वारा चखना चाहे चख लेंगे, जीव के द्वारा सूंघना चाहे सूंघ लेंगे, विजती पर कैसे मिलेगी, बिले सजती मिलेगी। तो आप तो स्वयं चेतन अमल से सुग्रह से चाहते हैं जड़ जी नाशवान दुखों को, दुखा रहे महसास होता तो कैसे हो जाएगा। अरे आपने जीत आपको मिले बिना रह नहीं सकते, आप उनके बिना रह नहीं सकते, वो सब जगह है, सबका है वो, देखो मिलेगी वो जो सबके मिलती है वही मिलेगी, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिला, वो चीज कभी नहीं मिलने वाली, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, वो कभी मिलने वाली नहीं है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती, वो किसी को मिलने वाली नहीं है, कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती है, किसी चेष्टा से मिलती है किसी चेष्टा नहीं मिलती, वो सब चेष्टा नहीं मिलेगी, मिलेगी वही जो सबको मिलती है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, वो मिलेगा। अरे उस पर सबका हक लगता है, वो मिलेगा सबको, उसकी चाहना करते नहीं, इनकी चाहना करते, चाहना करो तो परमात्मा की करो, पुकार करो तो उसी करो, चाहो तो उसी को चाहो, और कैसे मिल जाएगा। तो हमारी वो आवश्यकता है परमात्मा के प्राप्ति की, हमारी आवश्यकता है, तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती। अब ये दो भेद भारतवर्ष में बिना प्रकट है, विदेशों में ये भेद मेरे को मिला नहीं। विदेशी भाषा के अच्छे अच्छे जानने वालों से मैंने पूछा है, वो एक संसार की इच्छा पूर्ति हुए इसमें विषय में वो वांट और डिजायर और के दो शब्द के याद नहीं है मेरे को, परंतु इस विषय का कहते हैं। मैंने खूब पूछा, गहरी रीति से पूछा है, तो मेरा शब्द कोई हमें मिला नहीं। आप अंग्रेज जानते हो, जानते हो नहीं भाई, हमें तो मिला नहीं, जब मिले कैसे, उसमें है ही नहीं। ये भारत की बहुत ही बढ़िया ऊंची चीज है, किसी जगह नहीं है ऐसी बात, ऐसी बात है ये। अरे किसी को होगा तो हम जानते नहीं, हमारे को पता नहीं। मैंने जितनी बातें सुनी है विदेशों के लिए, उन बातों के बीच में ये चीज है ही नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, अब डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया, कल ही बात सुनी है, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया गर्भ मारने में कोई पाप है ही नहीं, कोई उसमें है ही नहीं जीव। अब जीव बिना कैसे वो रहता है, कैसे बढ़ता है, बिना प्राणों के कैसे रहेगा वो, कैसे बढ़ता है, एक छोटा सा होता है फिर बेर के समान होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा होता है, एक हफ्ता में कितना होता है, दो हफ्ता में कैसा, चार हफ्ता में कैसा होता है जीव, उसको पाप है नहीं, उस दोष है ही नहीं, उसको जीव है ही नहीं, दर्शन शुरू कर दिया। अब क्या बताऊ, अपने महाराज देवहूति के प्रति महाराज कपिल माँ को सुना रहे हैं कि माँ वो ऋषि होता है, ऋषि उसको सौ जन्म की बात याद है, और मनुष्यों की तरह नहीं है वो, गर्भ में रहने वाले को सौ जन्मों की बात याद है, ये भागवत कहती है। अब वे सिद्ध कर दिया दोनों कोई बात है ही नहीं भाई जी, उस बात को सब मान लेंगे, ऋषियों की बात नहीं मानेंगे, जिससे कल्याण हो वो बात नहीं मानता, नरकों में जाए उसको मानते हैं, आज किसी को तो वो मान लेंगे, जिससे कल्याण हो तो परहेज कल्याण से है, उद्धार से परहेज है, ये नहीं हो जाए कहीं पर, ये चेष्टा हो रही है। तो भाई इच्छा पूर्ति नहीं होती है, आवश्यकता अपूर्ति नहीं होती है, आप खुद के कमी है परमात्म तत्व की, वो कमी क्यों होगी, जड़ तत्व को जितना आपने ले लिया उतनी परमात्मा की कमी आ गई, वो जड़ तत्व त्यागते ही वो कमी मिट जाएगी, पूर्ति हो जाती है। जितने अंश में नाशवान को आपने अपना माना उतने अंश में आपकी इच्छा कामना और आवश्यकता पैदा होगी, आवश्यकता उसमें हुई है वो सब त्याग में आवश्यकता तो पूर्ति हो जाएगी, कामना मिट जाएगी, कृतिकृति हो जाएगी, करना भाग नहीं रहेगा ही नहीं, सीधी सच्ची सरल बात है। जब तक जड़ चीजें उचाओ ये पूर्ति होने वाले है नहीं, कभी होने वाली नहीं, असंभव बात है, और परमात्मा की पूर्ति अवश्य होती है, होगी, थोड़ा सा विचार करे तो प्रत्यक्ष दिखता है, जो सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चले हैं उनको शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, और भोगों में लगे हुए लाखों करोड़ों अरबों रुपये पास होने पर भी क्या शांति मिल जाती है, मार अशांति, अशांति दुख ही दुख होता है, जो परमात्मा की इच्छा करी सुख मिलेगा, संसार इच्छा करो दुख मिलेगा, करके देख लो क्रिया ही है, करके देखते ही आप, इस वास्ते जो मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसकी इच्छा प्रकट करो, वो पूरी हो गई, अब संसार की पूरी हो गई तो नहीं हुई, संसार की इच्छा पूरी हो गई तो भी नहीं पूरी हुई, नहीं पूरी हो तो नहीं पूरी हुई, ये तो एक ही खाते में खतेगी, जो इच्छा पूरी होगी वो भी पूरी नहीं होगी, क्यों यही रह जा रहा, उदय अस्तलों राज है, कहते राज अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्तलों राज तुलसी जो द्विज मरण है, तो आप कहीं काज बताओ, जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, भूमंडल पर चारों पर जिसका राज्य है, इतना राज्य है और गिनती पूरी नहीं हो, गिनी गिनती पूरी तक इतना धन है, पर मरे तो क्या कमाएगा, क्यों आपके साथ की चीज नहीं है ये, आप भजन करो पीछे कैसे रहेगा, अरे धन साथ कैसे रहेगा, धन कौड़ी के साथ रहेगा नहीं, भजन और दूसरों की सेवा करी वो भाव आपका कौड़ी खर्च होगा नहीं, सब साथ में रहेगा, जो साथ में रहेगा तो लेते नहीं, या जो रोते हैं वो साथ में रहता नहीं, यह दुख पा रहे मुबूत में, इस वास्ते मनुष्य जन्म मिला है और भगवान की कृपा से अपने चर्चा करने का अवसर मिला है, तो इसके अनुसार अपने चलो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तृप्ति हो जाएगी, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, ऐसी बात है, पर इन बातों को आज निरर्थक माना है तो कोई काम की चीज नहीं है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि हो रही है, भोग भोगो कर्म ये यही सही कहा, कामोप भोग परमा एतावती निश्चिता, संसार के भोग भोग ये निश्चित बात है, उसे मिलो महाराज, मेरे तो आज एक छोकरा मिला, उसे मेरे असर हुआ कि भाई हम इस पर जानते ही नहीं, इस आदमी से मिले तो कुछ अध्ययन और पढ़ाई हो हमारी, कि भोग इच्छा से संसार के भोग भोगने से रुपयों से ही देश की उन्नति होती है, देश देश का पतन हो जाएगा, त्याग त्याग करने और हिंदुस्तान का पतन हो गया, उनकी उन्नति होगी अमेरिका की, अब विचार नहीं करते उन्नति क्या है, अवनति क्या है, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करने के बाद तत्काल शांति होती है, अरे तत्ती प्रसाद फिर त्याग से उसे भी शांति होगी, जो गंदी चीज है, ऐसी चीज त्याग करो तो शांति मिलेगी। मतलब ऐसी चीज का त्याग कैसे किया जाए? ऐसी चीज दे तो हम उद्योग करते हैं मिलने के लिए, परिश्रम करते हैं, चाहना करते हैं उसी की। वो कैसे मिलेगी? मिलेगी तो टिकेगी नहीं। संसार की चीज मन चाहे मिलती नहीं, मिलती है तो टिकती नहीं, और वो टिकी तो आप टिकते नहीं, उनका सहयोग रहेगा नहीं। संसार का वियोग ही नित्य है और परमात्मा योग ही नित्य है। नित्य योग उसको गीता ने योग कहा, समतम योग उचित संबंध संग समय ब्रह्म। दुख संयोग वियोग वियोग समतम दुख संग वियोग है, वियोग योग है। संसार से वियोग होने का योग, परमात्मा के साथ संबंध होने का योग, ये योग है दोनों। गीता ने योग कहा तो योग की सिद्धि होगी, जरूर होगी, या होती है, हो सकती है। आप जितना करते हो, यहाँ कोई पैसे नहीं मिलते, कोई कपड़ा नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, फिर भी आप आते हो सुबह 4 बजे के समय, 5 बजे के समय, आज काफी आपके गोद मन भर गया तो कुछ न कुछ मिलता। तब आया क्या सब सभी मूर्ख है? सब ये समझे क्या? हमें प्रत्यक्ष मालूम होता है कि शांति मिलती है, आनंद मिलता है, नहीं तो आदमी कैसे टिकेगा? बताओ सत्संग कैसे करेगा? जब कुछ नहीं मिलेगा उसमें जाएगा कौन? मारवाड़ के अलूणी छिला कौन चटेगा? बताओ कि शादी चटेगा? तो लाभ होता है, हुआ है, होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसी बात है। संसार की इच्छा पूरी होती नहीं, पूरी हो तो कोई अधूरी रहेगी, पूरी नहीं हो तो अधूरी रहेगी, अंत में अभाव का अभाव ही रहेगा। क्योंकि नाशत्व भी देते भाव, अशुद्ध भाव है ना भी देते, अशुद्ध का भाव है ही नहीं तो कैसे मिल जाएगी? और सत्य का अभाव होता ही नहीं तो क्यों नहीं मिलेगी? उसका अभाव होता नहीं, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सदा सबके लिए खुली मौजूद है, सबके लिए। पापी हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, सबके लिए वो खुला है। तो वही तो मिलेगा, किसी को मिलेगा सिद्धि कैसे मिल जाएगा? वो सिद्धि अनुभव की बात है, युक्ति संगत बात है, शास्त्र सम्मत बात है, संत महात्मा कही हुई बात है, उन्होंने बताई हुई बात है। इतनी सीधी बात है, सरल बात है। हमारे भारतवर्ष भी उसी तरफ जा रहा है, और पाप को पुण्य मानता, पाप को बड़ा अच्छा मानता, बढ़िया है ये, बस गर्भपात करो और ये करो, इससे ठीक हो जाएगा, इससे बहुत ठीक हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब जनता कम थी उस समय में विदेशों से गेहूं आए थे, क्या आप लोग नहीं जानते हैं? आज विदेशों में यहाँ के चावल, यहाँ के फल, यहाँ की चीजें विदेशों में जा रही है। तो प्रत्यक्ष में जनता बढ़ने से उद्योग बढ़ेगा, खेती बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, सब ठीक होगा, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। अनुभव होने पर भी बात नहीं मानते, कही जाए मैं बात कहता हूँ मेरे को सब दोगे क्यों कहते हो? तो बहुत कम कह दिया मैंने, करना कम कह दिया, पर भाई करूं क्या? मेरे मन में आती है ऐसी बात, सच्ची बात है। किस रास्ते जा रहे हो आप? ये ऑपरेशन कराने से, दसबंदी कराने से कितने कितने रोग होते हैं, हमारे को बहना कहती है, कितना शरीर नष्ट होता है, कितनी जल्दी मरते हैं, और कितना अनर्थ होता है, कितना पाप होता है, और भविष्य में ये आपकी संख्या घटने तो क्या नष्ट हो जाएगी, तो दूसरों के वजह क्या दशा होगी? विचार ही नहीं करते, कहने पर भी नहीं सुनते, छिप छिप कर करते हैं पाप, जो बढ़िया है हो जाए पाप, असली पाप। परमात्मा की तरफ चलते ही नहीं। अरे अच्छा काम है, शांति खुद को मिलेगी, औरों को मिलेगी, दूसरों का हित होगा, अपना भी हित होगा। हम लोगों को इतना प्रयास है, कितने रुपये लगते हैं महाराज, कितने मजूरा काम करते हैं, मेरे को तो आश्चर्य आता है। आप लोग बहुत धन्यवाद की बात पात्र है महाराज, इतना कौन पैसा खर्च है? निरर्थ तो ये निरर्थ थोड़ा ही है। भागवती कथा होगी, रामायण का पाठ होगा, सत्संग होगा, कितनी अच्छी बातें हैं। पारमार्थी थोड़ी भी हो जाए तो बहुत। स्वयं से धर्म से त्रायते महत्व भयात, इसे थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान भय जन्म मन से दूर कर देता है, थोड़ा भी इसका महान होता है। और संसार का महान से महान भी कुछ नहीं होता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपये पास में मरद एक कौड़ी भी चलेगा साथ में, और जिसने वजन किया वो कौड़ी भी पीछे रहेगा क्या? जितना स्वभाव शुद्ध बना लिया वो स्वभाव पीछे रहेगा? आप इतने समझदार हो, विचार करो जरा। सदा साथ रहने वाली चीज तो लेते नहीं, या लेते हैं वो साथ रहते ही नहीं, तो दुख दुख के और क्या होगा? तो इस तरफ ख्याल तो करना चाहिए ना कुछ। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, वो विवेक शक्ति भगवान ने विश्वास किया है कि ये विवेक का आदर करेगा। इतनी कृपा करके चीज दी, ऐसी दी है जो देने वाले को मालूम ही नहीं हुई, मिली हुई है अपनी मालूम होती, ऐसे प्रेम से दी हुई चीज को, उस चीज को तो अपनी मानते हैं, देने वाले को मानते ही नहीं। अरे देने वाला अपना है, चीज अपनी थोड़ी है। ये तो वियोग होगा, पर देने वाला का वियोग होगा नहीं। इतनी चीजें दे सकता है, देता है, जिसने प्राण दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, शरीर दिया है, योग्यता दी है, आपको योग्यता मिली है, कई तरह की आपको चीजें मिली है। ये मिली हुई चीज आपके साथ कैसे रहेगी? जो पीछे मिली है वो पहले छूट जाएगी। अरे आपकी चीज दूर कैसे हो जाएगी? आपकी चीज परमात्मा है, वो कैसे दूर हो जाएगी? उसका उद्योग करो, कितना सफल हो जाएगा जीवन, निहाल हो जाओगे, औरों को भी निहाल करोगे। ये बिना सोचने की बात है भाई, विचार करो आप। और उस पर सबका हक लगता है, संसार पर हक नहीं लगता है आपका। आपने कर्म किया उसी अनुसार परिस्थिति बन जाएगी, पर परिस्थिति कायम रहेगी, है ही नहीं। कर्म है वो उसे आदि और अंत होता है, तो परिस्थिति का आदि अंत होगा, वो साथ कैसे रहेगी? और परमात्मा का आदि अंत, आदि नहीं अंत नहीं, तो आपसे वियोग कैसे हो जाएगा? क्यों? परमात्मा के आप है, आपके परमात्मा है, संसार आपका नहीं, आप संसार के नहीं। शरीर का संसार का संबंध एक है, आपका परमात्मा संबंध एक है। कितनी विलक्षण स्पष्ट बात, साफ साफ, कोई संदेह नहीं है इसमें। इतना बढ़िया काम है अपना, और इसमें सब स्वतंत्र है। रुपया कमाने में कोई स्वतंत्र है? मान आदि बनाने में, निरोगता बनाने में कोई स्वतंत्रता है क्या? यार परमात्मा भजन में क्या स्वतंत्रता है? आप श्रद्धा हो, बैठे बैठे करो, चलते फिरते करो, पड़े पड़े रहे तो बीमार हो, बीमार में हे नाथ हे नाथ, मैं चरणों में पड़ा हूँ, आप चरणों में हूँ, भगवान की दृष्टि में हूँ, भगवान की कृपा है, भगवान के चरणों में हूँ, क्या जोर आवे? बीमार से बीमार आदमी भगवान के शरणों से उतर सकता है। अरे अच्छे से रहता घटा आदमी भी क्या धन कमा लेगा? धन का आपका संबंध है नहीं, जिसके साथ संबंध नहीं उसको तो लेते नहीं, संबंध है आपका हक पूरा लगता है उसको लेते नहीं, ये ख्याल ही नहीं करते। इधर पापों की तरफ ख्याल होता है, बाहर कहते हैं तो स्वामी जी को तो समझते नहीं, इनको पता नहीं, छोरा छोरी है नहीं, इनको ब्याह करना नहीं है, इनको क्या पता है? हमारे को पता है, आपको बहुत पता है सर, पर पता है देखो तो, तमाशा देखो आप, परिणाम तो होगा जैसे भोगना पड़ेगा। अभी चेत जाओ तो अच्छी बात है, अंत में बात तो भाई सच्ची सच्ची रहेगा। दो दो चार होते हैं, ना पांच होते हैं, ना तीन होते, सही बात सही रहेगी। मानो तो सही, नहीं मानो तो सही सही है, गलत मानो तो ही गलत है, नहीं मानो तो ही गलत है, गलत गलत रहेगी। नाशवान के साथ में आपका संबंध कैसे रहेगा? अनेक जन्म क्यों होते हैं कि शरीर के साथ संबंध जोड़ते हैं, वो समझ लेता नहीं। और परमात्मा संबंध जोड़े तो सदा ही रहेगा, यज्ञात्मा पुनर्मोह में श्री पांडव, इस वास्ते वो सदा का संबंध है हमारा। सुनो क्या भाई, हमारे पता नहीं, याद नहीं, सोचो अभी आवे भी जाता, अभी शंका कर लो, अभी पूछ लो, अगर मेरी बात विरुद्ध हो तो पूछ लो अभी, नहीं तो सोच करके कल पूछ लो, कल फिर मौका पड़े तो पूछ लो, एकांत में पूछ लो। नारायण नारायण नारायण नारायण।